Die bestuurders, oftewel de boomers, moet plaatsmaken voor een veel jongere eigentijdse generatie. Dat bepleit jurist Sophie Kuipers deze week in de Volkskrant. Of Eerste Kamervoorzitter Jan-Anthony Bruin het met haar eens is, dat hoor je zo meteen. Verder nog geen oplossingen voor schepen met giftige stof in Lelystad, in het NOS-journaal met Lieselot Thomas. Een oplossing komt er pas volgende week. De drie binnenvaartschepen liggen sinds eind vorige maand aan de ketting in Lelystad. In de drie met tarwe geladen schepen werd een te hoge concentratie van de giftige stof fosfine ontdekt. Dat gas wordt toegevoegd om ongedierte te weren, maar kan ernstige klachten veroorzaken bij inademing. Het bedrijf achter de lading zegt met verschillende partijen in gesprek te zijn om de tarwe op een veilige manier over te slaan, maar het maken van een plan kost veel tijd. Het demissionaire kabinet wil de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul zo lang mogelijk open houden, ondanks de snelle opmars van de Taliban. Een deel van het personeel blijft om bijvoorbeeld asielaanvragen van Afghaanse tolken af te handelen. Wel zijn er verschillende scenario's voor als de situatie te onveilig wordt. De situatie in Afghanistan is voor het kabinet geen reden weer militair actief te worden in de strijd, zegt minister Bijleveld van Defensie. 20 jaar in Afghanistan geweest en dat is zeker niet voor niks geweest. De situatie wel zeer ernstig, moet ik zeggen, op dit moment. En ik denk dat raakt ons allemaal en ook alle mensen die vanuit de defensieorganisatie daar gewerkt hebben. Het is natuurlijk vooral voor de mensen daar is het verschrikkelijk. De VS en Groot-Brittannië sturen militairen om nog honderden diplomaten en andere medewerkers in Afghanistan te beveiligen en het land uit te helpen. De Britse minister van Defensie verwacht dat Afghanistan nu snel een broedplaats wordt voor terroristen. Hij noemt het waarschijnlijk dat terreurorganisatie Al-Qaeda terugkomt. We hebben dat eerder gezien, zegt hij. Al-Qaeda will probably come back. Certainly would like that type of breeding ground. That is what we see. Failed states around the world lead to instability, lead to a security threat to us and our interests. The West has to learn that you don't fix problems, you manage problems. Inmiddels zouden 15 van de 34 provinciehoofdsteden in Afghanistan zijn ingenomen door de Taliban. Er is een derde verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandelingen op Mallorca, waarbij de Nederlander Carlo Heuvelman om het leven kwam. Het is een man van 18 uit Hilversum. In de zaak zitten al een man van een 18 en eentje van 19 vast. In zijn woonplaats Amsterdam is schrijver K. Schippers overleden. Hij schreef in totaal ruim 40 romans, poëziebundels en bundels verhalen en beschouwingen en werd daarvoor onder meer bekroond met de PC Hoofdprijs en de Libris Literatuurprijs. K. Schippers, een pseudoniem van Gerard Stichter, was 84 jaar. Zwangere vrouwen die nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus krijgen het advies dat alsnog te doen. De werkgroep COVID-19 en zwangerschap zegt in de Volkskrant dat de Delta-variant schadelijker blijkt voor zwangeren dan andere varianten. Het NOS-journaal. Het heropenen van het hoger onderwijs is waarschijnlijk de enige versoepeling die het kabinet vanavond aankondigt. Om 7:00 geeft demissionair premier Rutte samen met minister De Jonge een nieuwe persconferentie over het coronabeleid. In het hoger onderwijs wordt de 1,5 meter regel losgelaten. Wel wordt er aan gedacht om in kleinere groepen les te gaan geven. Het kabinet is voorzichtiger geworden, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. Ze lijken geleerd te hebben van het begin van deze zomer, toen heel veel werd losgelaten, maar de besmettingen omhoog schoten. Bovendien heeft nog niet iedere Nederlander de kans gehad om 2 keer gevaccineerd te zijn en duurt het 2 weken voordat de prik werkt. Dus die versoepelingen, buiten die dan van het onderwijs en de Formule 1, die worden niet verwacht. Ja, want hoogstwaarschijnlijk kondigt premier Rutte aan dat de Formule 1-race in Zandvoort door kan gaan met aangepaste maatregelen. Half september wordt bekeken of er meer mogelijk is qua versoepelingen. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft veel bewondering voor het feit dat aanvaller Steven Berghuis aangifte heeft gedaan bij de politie. Op de persconferentie voor de start van de Eredivisie ging hij uitgebreid in op de situatie. Berghuis stapte over van Feyenoord naar Ajax. Na de overstap kreeg hij te maken met meerdere ernstige bedreigingen. Iedereen zou Berghuis moeten steunen, want wat er nu gebeurt kan niet, vindt ten Hag. Zeker in dit land, hè, waar jij waar de tolerantiegraad heel erg hoog is en dat we alles maar moeten accepteren. Maar ja, ergens heeft het grenzen. En dan moet je persoonlijkheid hebben om dat te doen. En dat toont hij je duidelijk. Ja, waar merk je dat aan? Nou, omdat hij die aangifte heeft gedaan. Maar merk je dat ook zoals hij met jou praat? Ik bedoel dat hij erg sterk in zijn schoenen staat, een stevige man is. Ja, en dan vanaf het begin af aan in de gesprekken, nogmaals, heel zelfbewust heeft hij deze keuze gemaakt. En alles goed afgewogen, hè, sportief, maar inderdaad ook alle randzaken die zouden kunnen gaan gebeuren. En hij zet dat plan door. En heel bewust zet hij ook deze stap. Hè, want ook ergens moet je dus je grens trekken. En iedereen zou hem daar moeten steunen, de hele Nederlandse samenleving. Want het is gewoon niet normaal. Ben je bang dat het ook nog invloed op zijn voetbal kan hebben? Of is hij inderdaad zo sterk dat dat een andere wereld is? Nou ja, dat zou moeten blijken. Maar ik heb daar wel alle vertrouwen in. Hè, dat hij zich kan focussen daarom waar het gaat. En dat kan uitvoeren de reden waarom hij deze stap heeft gezet. Ja. Dus de stap naar Ajax heb ik het dan over, sportief gezien. Ja, wetende dat dit allemaal kon gebeuren. Ja. Ja. Denk je dat je hem nog in bescherming moet nemen, ook qua niet spelen of zo? Nee. Deze man staat er gewoon, komend weekend ook. Ja. Trainer Ten Hag was dat in gesprek met verslaggever Bert Maalderink. Net als de Olympische atleten zullen waarschijnlijk ook de Paralympische atleten het in Tokio zonder toeschouwers moeten doen. Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in de stad is vanwege de Delta-variant verdubbeld sinds het begin van de Olympische Spelen. De regering staat onder druk om maatregelen te nemen, zoals de invoering van een avondklok. Het Internationaal Paralympisch Comité zegt dat de Paralympische Spelen op 24 augustus gewoon van start kunnen, maar wel met strenge coronamaatregelen. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar af en toe trekt er ook sluierbewolking over. Blijft droog, het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid toe. En voor de situatie op de weg, Tim Schaap bij de ANWB. Er is veel vakantieverkeer onderweg. Het is onder andere druk rond Arnhem en Amersfoort. In Noord-Brabant en Zeeland is het ook druk. En voornamelijk de werkzaamheden op de afsluitdijk verzorgen de meeste vertraging. Goed nieuws, er zijn weinig files. De meeste vertraging, het is daar ongeveer 100 kilometer file verspreid. Er staat net iets meer dan 100 kilometer file verspreid over het land. Maar in de meeste gevallen zijn het korte files van rond de 5 minuten. De enige echte die eruit springt is de afsluitdijk in beide richtingen. Om te beginnen richting Friesland. Daar is de vertraging meer dan een uur. Er staat ook een file van 11 kilometer. De andere kant op richting Noord-Holland 20 minuten. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Zondag 15 augustus herdenken wij alle slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Volg vanaf 12 uur de nationale herdenking op tv of via Facebook. U vindt alle informatie om samen thuis te herdenken op 15 augustus 1945.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Deze week spraken we bij de Nieuwsbv met vier vrouwen over de emancipatie over de hele wereld. En we vlogen van China naar het Midden-Oosten, van Brazilië tot aan India. En vandaag sluiten we onze serie af en vragen we ons af: wie is de Aletta Jacobs van Marokko? Dat hoor je straks. Nu eerst, moeten boomers plaatsmaken? De Nieuwsbv. De oudere generatie bestuurders, oftewel de boomers, moeten plaatsmaken voor een jongere generatie die wel kennis van zaken heeft als het gaat om klimaat en duurzaamheid. Dat schreef Sophie Kuijers deze week in de Volkskrant. Waarom? Nou, dat bespreek ik met Sophie zelf. En met Eerste Kamervoorzitter Jan-Anthony Bruin. Goedemiddag beiden. Welkom. Goedemiddag. Ja, Sophie, ik begin maar natuurlijk even bij jou. Want jij schreef dit in de Volkskrant. Een groot opiniestuk met als titel... We kunnen niet op boomerbestuurders wachten... om bedrijven klimaatbewust te maken. Leg uit. Ja, nou ja, ik zie, ik ben zelf jurist en ik zie dat er behoorlijk veel weerstand toch wel nog is rondom wetgeving die eigenlijk een beetje wil aansporen om het klimaat mee te nemen in besluitvorming bij bestuurders van grote beursbedrijven. En ja, daar kwam mij irritatie toch telkens weer een beetje op van waarom altijd die weerstand en die angst voor rechtszaken, klimaataansprakelijkheid. We hebben het allemaal gezien met Shell nu. En hoezo zijn wij ons aan het aanpassen van het tempo van... Ja, ik heb het even gekscherend de boomers genoemd. En kijken we niet toch meer naar het tempo en de kennis en de drive... en de sense of urgency rondom het klimaatprobleem... toch naar de jongere generatie. Ja. En moeten we niet eens plaats gaan maken... voor wat jongere mensen in besturen en raad van commissarissen... bij grote bedrijven. Oké, even terug naar de term boomer... Want ik moest toch even gaan googlen. Want ik denk, ja, tegenwoordig hoor je het echt overal. Als je een beetje te ouderwets doet, dan ben je al een boomer. Wie zijn deze boomerbestuurders dan? Nou ja, klopt. Het is een beetje een term ook gewoon... in zo'n opinie moet je ook een beetje aanzetten. Ja. En het is zeker niet dat ik denk dat er geen enkele boomer... bij bedrijven deze sense of urgency niet voelen. Maar als je gewoon even... voor de lol is gaat googlen wie er in besturen zitten... van de beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Ja, daar word je niet als jong persoon... die zich echt heel erg zorgen maakt over deze huidige tijd waar we in leven... Word je daar niet heel vrolijk van. Althans, maar goed, je hebt het dus eigenlijk over de oudere generatie inderdaad. Ja. Maar zijn er geen mensen in deze oudere generatie... die gewoon verstand hebben van klimaat? Zeker. Ik bedoel, als je ook kijkt gewoon naar klimaatwetenschappers... en er zijn zeker beursbedrijven die het goed doen. DSM is altijd hartstikke goed bezig met duurzaamheid. Maar toch denk ik dat we meer moeten gaan kijken van hoe krijgen we dat stukje klimaat en die deskundigheid daarin. En toch beter dat bestuur in. Ja, en de welwillendheid. De welwillendheid, als ik jou goed begrijp. Ja, en dat betekent dus wat meer jongere mensen dat bestuur in. Nou, dat zou een mooi begin zijn, omdat zij toch, ja, over 30 jaar zijn wij er nog wel. En de mensen die nu zo zich verzetten, misschien niet eens meer op deze planeet. Dus dat is. Ik ga even naar de overkant kijken. Want zit een boomer, kan ik dat zo noemen? Nou, ik doe daar geen uit. Oké, meneer Bruin, u bent voorzitter van de Eerste Kamer. Beschouwt u zichzelf als een boomer als u dit zo hoort? Nou, ik vind dit in ieder geval een hele interessante oproep... Ja. Die Sophie hier doet in de Volkskrant. Ik ben niet alleen voorzitter van de Eerste Kamer... maar ik ben ook voorzitter van de Raad van Toezicht... van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst. Dus echt een toezichthoudende rol hebben we daar... En daar hebben we deze discussie ook gehad. Hè? Moet je niet in zo'n raad van toezicht echt ook jonge mensen betrekken? Sowieso diversiteit op allerlei gebieden hebben we daar, maar ook leeftijdsdiversiteit. De naam van de organisatie Blikverruimers, klopt dat? Er is een organisatie die heet Blikverruimers, dat is weer een andere organisatie. Dat is daar ben ik ook bij betrokken. En dat is een club die bevordert dat jongeren meer toezichthoudende functies krijgen. Bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten hebben we die discussie gehad. Want daar leiden we dus jonge kunstenaars op wereldtopniveau. En we zagen dus dat in die Raad van Toezicht, waar ik zelf dus voorzitter van ben, eigenlijk alleen maar 50'ers en 60'ers zitten. Aha. En daar kun je allerlei redenen voor hebben. Daar kunnen we best op ingaan. Maar we hebben gezegd, nee, we willen toch ook echt een jongere daarin. We hebben nu ook net eigenlijk een 30-jarige dame aangenomen. Ik kan nog niet bekendmaken wie het is, maar binnenkort maken we dat bekend. Omdat we hebben gezegd, kijk, wij leiden jonge mensen op. En het gaat om de toekomst van die jongeren. En om ook op het hoogste bestuurlijke niveau goed gevoel te hebben. Want daar nemen we belangrijke beslissingen over wat er speelt bij de jongeren. Hoe ze zelf aankijken tegen hun toekomst. En wat voor keuzes zij zouden willen maken voor zichzelf. Hebben wij gezegd, wij moeten ook inderdaad jongeren in die Raad van Toezicht hebben. Als ik kijk bij de Eerste Kamer, waar ik voorzitter van ben, daar zie je eigenlijk dat in vergelijking met, nou, laten we zeggen, 40, 50 jaar geleden, diezelfde verandering ook plaatsvindt. En dat daar dus nu veel meer jongeren dan vroeger ook lid zijn van de Eerste Kamer. We hebben zelfs nu net 3 jongeren zien overstappen van de Eerste Kamer naar de Tweede Kamer. Die hebben bij ons het vak geleerd en die gaan nu fulltime de politiek in. Als ik u zo hoor, dan denk ik, dit gaat hartstikke de goede kant op. Sophie's opiniestuk was eigenlijk helemaal niet nodig. Nou, dit kan zeker een steun in de rug gebruiken. Want ik denk dat er in Raden van Toezicht nog maar heel weinig jongeren zitten. De Raad van Toezicht waar ik zelf bij betrokken ben in Amsterdam, daar hebben we nu voor het eerst een jongere aangenomen. Ja, 1 van de hoeveel? Van de zes. Van de zes. Dat is weinig. Ja, dat is best weinig. Dus dat artikel van Sophie is een heel goed artikel op het goede moment. Er zitten natuurlijk ook wel weer andere kanten aan. Hè? De reden dat je in een toezichthoudend orgaan tot nu toe men kennelijk ook wel huiverig was om daar jongeren op te nemen, was omdat de competenties, de kennis en de vaardigheden die je daar nodig hebt, daarvoor heb je vaak tijd nodig om die op te bouwen. Dus kennis van besturen, kennis van een sector, kennis van financiën. En als je tijd nodig hebt om die kennis op te bouwen, ja, dan kom je automatisch niet bij jongeren uit om die kennis te vinden. Ja. Nee, en toch denk ik dat de jongeren van nu al veel meer kennis en ervaring ook hebben opgedaan tijdens hun studententijd. Ze beginnen daar al veel eerder mee. We kunnen niet meer tot onze eind 20 studeren. Iedereen is daar al ontzettend gedreven. Maar geen bestuurservaring en levenservaring, daar valt toch ook wat op te zeggen? Zeker, zeker. En ik pleit ook absoluut voor diversiteit in zo'n bestuur. En dat is er gewoon nu nog niet. De balans is er absoluut niet. Zeker ervaring en kunde is ontzettend belangrijk. Ik denk ook dat het meer een oproep is van kijk eens naar wie we nu de voorkeur geven en maakt dat nog sens in deze tijd, in deze klimaatcrisis. En dan denk ik dat we mogen gaan bewegen naar een jongere generatie. Nou, meneer de Bruin, welke onderwerpen of eigen problemen worden er op dit moment dan niet goed aangepakt? Omdat we alleen maar met oude bestuurders zitten? Is dat echt alleen klimaat of is er meer? Nou, je hoeft niet altijd een probleem op te lossen om iets toch te kunnen verbeteren. Kijk, als je naar de Eerste Kamer kijkt, ik heb me er altijd wel over verbaasd, ook al ver voordat het erin zat, dat in het bestuur van het land, he, daar worden beslissingen genomen, daar worden wetten gemaakt. De effecten van die beslissingen en die wetten, die zie je soms pas 40, 50 jaar later. Terwijl de mensen die het dan treft, die zitten er niet, nee. Jongeren. En daarom vind ik het hartstikke goed. En ik zet me ook sinds mijn voorzitterschap van de Eerste Kamer in om jongeren te betrekken bij politiek, dat jongeren daar niet alleen in meepraten als kiezer of als lid van de politieke partij, maar ook deelnemen gewoon aan een gemeenteraad of provinciale staten of de Tweede en de Eerste Kamer. Niet omdat je nou problemen ziet, maar omdat je de jongeren erbij wil betrekken, omdat het over hun toekomst gaat. Dus de beslissingen die worden genomen, met alle voor- en nadelen die iedere beslissing natuurlijk heeft, die hebben vooral veel meer effect eigenlijk op jongeren dan op minder jonge mensen zoals ik zelf. Ja, en daarom is het belangrijk dat ze ook meepraten en dat ze er ook echt aan tafel zitten. Maar om een plekje aan tafel te krijgen, moet er ruimte worden gemaakt. En dat betekent ook wel dat mensen, dat anderen misschien wel plaats moeten maken. Ik zou ook echt, zeker als ik een bestuurder was in deze tijd, zou ik echt kritisch naar mijn eigen positie kijken. Dat klinkt misschien heel, heel hard of zo, maar ik zou echt oproepen om dat misschien toch wel echt te doen. Kritisch kijken naar je eigen positie. En er zullen heel veel mensen zeggen die nog steeds dat ze moeten blijven zitten vanwege bepaalde competenties die ze inderdaad hebben. Mm-hmm. Maar dat zou geen kwaad kunnen. Meneer de Bruin, heeft u daar ideeën over? Hoe kun je dat animo Nou kijk, je hebt bijvoorbeeld in een Eerste Kamer, hè, de mensen die daarin zitten, die worden door politieke partijen op lijsten gezet. Mm-hmm. En politieke partijen zijn altijd blij als jongeren zich aanmelden en mee willen doen in die partij en zich ook willen kandideren voor bijvoorbeeld een Eerste Kamer of Provinciale Staten of een gemeenteraad. Dus de weg daar naartoe loopt langs politieke partijen. En toch zie je dat bij die jongere politieke partijen wat beter gaat. De meer jonge partijen zoals een Volt of zo, die doen dat veel beter, vind ik. Bijvoorbeeld bij D66, dat is toch een oudere partij. Volgens mij was de jongste vrouw onder de 30, die stond ergens op plaatje 30 of zo. Ja, dat was echt nog niet eens zo heel erg jong. Maar goed, er klopt, er komt langzaam. Ja, we zijn het eens dat dus alle partijen hier mee moeten doen. Maar het zit vaak meer in de kunst van het betrekken van jongeren en het motiveren om aan de politiek mee te gaan doen. Mm-hmm. Dan in het keuze moeten maken uit het overweldigende aanbod. Hè. Er kunnen best meer jongeren meedoen aan de politiek. Ik zou ze ook willen oproepen, ook vanaf deze plaats. Het is leuk om daar aan mee te doen, maar het is dus vooral ook belangrijk, want het gaat over hun toekomst en daar begint het. Maar we begrijpen dus, de interesse is er vanuit jonge mensen, toch, Sophie? Dat ja, zeker. Er zijn mensen die zich aanmelden. Nou ja, zeker. En mijn artikel is ook op LinkedIn gedeeld door heel veel jonge mensen die zeggen, ik sta klaar en dus wat staan goed initiatief. Klaar? Dus ze zijn er, maar ja, dan eenmaal aan de poort. Nou ja, je ziet ze dus steeds meer. Als je kijkt naar het Nederlandse parlement, maar ook naar gemeenteraad, provinciale staten, zie je in de afgelopen, pak een beet, 40, 50 jaar, een enorme verschuiving richting jongere leeftijden. We hebben zelfs wel eens een twintiger in de Eerste Kamer gehad. Nou, dat was 50 jaar geleden ondenkbaar. Maar moeten we het niet beter organiseren daar aan die poort? Moeten we niet, net zoals wat u nu doet... Hè, u heeft nu een jonge kandidaat die u dus nu binnen het bestuur binnenhaalt. Moeten we dat dan niet beter... Ja, die selectiecommissies volgens mij ook dat is toch wel iets heel menselijks. Je zoekt toch naar herkenning. Dus ook als er in die selectiecommissies ook alleen maar... even gekscherend, de witte oudere mensen zitten... dan komt er denk ik ook dan komt die verandering toch ook wel langzaam. Dus daar kan je ook al gaan kijken naar verschil tussen je hele organisatie, denk ik. Het is dat een idee? Ook de selectiecommissies voor jongeren? Kijk, ik denk dat bijvoorbeeld het werk van de blikverruimers... Hè, dat is een organisatie die dus jongeren interesseert... maar ook opleidt voor toezichthouding. Ja, ik denk dat dat werk heel belangrijk is. Talita Muzi is er onder andere bij betrokken, ook wel bekend natuurlijk. Omdat je jongeren ook een goede kans moet geven... om dan ook in zo'n toezichthoudende rol ook goed te functioneren. Ja. En daar heb je ook een opleiding gewoon voor nodig. Want er hoort kennis en vaardigheden bij. Dus dat is een van de manieren om dit te stimuleren... en ook realistisch mogelijk te maken. Zodat als een jongere toetreedt tot zo'n toezichthoudend orgaan... wat een zware taak is met een zware functie... waar je niet veel voor betaald krijgt... die ook reputatieschade met zich meeneemt... En een reputatieschade zal een jongere veel langer met zich mee moeten dragen dan een oudere. Dat speelt ook. Je leeft iets langer als het goed is. Dus je moet ze goed voorbereiden. En dat is dus een deel van het antwoord op uw vraag, denk ik. Ja. Zorg voor goede opleidingen voor jongeren richting zo'n functie. Dat ze het ook goed kunnen gaan doen. Want vergeet ook niet, bij zo'n organisatie waar je dan toezichthouder wordt... daar werken natuurlijk heel veel mensen die afhankelijk zijn van het goede toezicht. Of er studeren heel veel studenten aan zo'n Amsterdamse hogeschool... die allemaal afhankelijk zijn van goede toezichthouders. Dus om jongeren ook... duurzaam een goede kans te geven onder een meter, dan moet je ze opleiden. En die kans wordt dus gegeven, onder andere door zo'n organisatie. En jullie zijn daar volgens mij wel de enige in, of de eerste. Dus wat dat betreft ligt er ook weer heel veel ruimte... voor allerlei andere besturen. Voor allerlei andere... Sophie, in welk bestuur ga jij binnenkort de boel even flink opschudden? Laat bij woord, toch? Ik ben beschikbaar. Ja? Maakt niet uit wat voor bestuur? Ik zou zeker... zo'n toezichthoudend rol is denk ik heel interessant. En dan zou ik zeker mijn klimaatexpertise en juridische expertise daarin graag... Heel goed, ja. Meneer de Bruin, dit is misschien wel een sollicitatie. Inderdaad, ik wil net zeggen, je kunt ook gewoon solliciteren. Ja. Als je in de grote kranten kijkt, de Volkskrant, de NRC, dan zie je in het weekend altijd veel... advertenties waar toezichthouders worden gevraagd. En ik zou jongeren willen stimuleren, om te beginnen met jou, Sophie. Solliciteer er gewoon op. Nou, en hou ons op de hoogte. Nou, zal ik doen, dankjewel. Hartstikke goed. Voor nu wil ik jullie bedanken, jurist Sophie Kuijers... en voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin. Dank jullie wel voor dit gesprek. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. En jawel, de zoveelste domper voor festivalminnend Nederland. Alle evenementen die groter zijn dan 750 personen... gaan deze zomer niet door. En dan zit er dus niks anders op dan de festivals een beetje levend te houden. En dat doen we natuurlijk hier op Radio 1. De komende weken hoor je elke dag een prachtige festivalplaat... en een anekdote over de festivalzomers van weleer. En vandaag met festivalliefhebber Riens van Ganswijk. Goedemiddag, Riens. Goedemiddag, hallo. Ja, Riens, ik kan jou toch wel met recht een echte liefhebber noemen, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, even schetsen voor de mensen die jou niet kennen. Nou ja, je bent vrijwilliger op heel veel festivals geweest. Je deed later ook de decoropbouw, de marketing, ga zo maar door. Wat is nou zo gaaf aan festivals volgens jou? Ja, ik denk dat het een van de weinige plekken is waar je een soort... waar alles gedeeld is. Hè? Dus je leeft met z'n allen heel eventjes op een plek waar de rest van de wereld niet bestaat. En je maakt heel veel bijzondere momenten op een vrij korte tijd met elkaar mee. Dat gaat van muziek naar dansen tot diep in de nacht... tot ontzettend bizarre gezelligheid op de campings. Mm. En je bent even met z'n allen heel erg één. En dat vind ik heel verslavend aan die festivals. Nou is het vrijdag... Ik kan me zo voorstellen dat er wel een gaaf festival zou zijn rond deze tijd. Waar zou jij nu te vinden zijn? Wat is de datum? 13 augustus? 13e. Ja, 13. Vrijdag de 13e. Vrijdag de 13e. Dit weekend toevallig niet, maar volgend weekend zou Lowlands zijn. Ja? Dat was toch een beetje mijn stip aan de horizon, waar ik al een jaar van denk. Maar dan kan het weer. En niets is minder waar. Toen die bekendmaking kwam dat het niet doorging, dat deed wel even heel erg pijn. Zullen we dan gewoon mooie herinneringen ophalen? Graag. Wat is jouw mooiste herinnering aan een festival? Ja, dat is 2015, Down the Rabbit Hole. Een beetje een relatief nieuw festival... wat heel snel eigenlijk heel erg omarmd is door liefhebbers, waaronder mijzelf. En er speelde een band, was de afsluiter op de laatste dag, op de zondag... The War on Drugs. Ik denk dat een aantal luisteraars dat ook wel zou kennen. Dat is hele mooie muziek, een beetje Americana. Maar dat is vooral geen dansmuziek. Dus heel veel mensen dachten, ja, wordt dit dan de afsluiter van het festival? We hebben zin om te dansen. We willen er met een bang uit, inderdaad. Precies. Ja. Maar het grappige van Down Rabbit Hole is dat mensen op de meest onwaarschijnlijke momenten soort opgaan in wat er gebeurt. Dus op een gegeven moment stond ik daar te kijken bij die band. En het begon een beetje zo kletserig. Nou, we willen eigenlijk dansen, maar dit is nou een van de band die speelt. Dus we gaan kijken. En op een gegeven moment werd dat publiek werd steeds meer betoverd. Want die muziek, dat is een soort stoomtrein. Het is tududum, tududum, tududum, tududum. Dat gaat maar in een soort mantra door. En op een gegeven moment dacht ik, ik ben aan het dansen. Ik had nooit zonder dat je door had. Ja, en om me heen ook allemaal mensen. En op een gegeven moment was die hele tent, ik weet niet hoeveel man erin gaat, 6.000-7.000 man, was een soort van kolkende massa met elkaar aan het dansen. Ik had mensen op mijn rug zitten. We waren achter elkaar aan het rennen. En die band stond ik op het podium te kijken, wat gebeurt hier in vredesnaam? Want dat zijn wij helemaal niet. Maar ik heb het daarna ook nooit meer meegemaakt. Nee. Dat bij diezelfde band. En ik heb ze vaak gezien. En dat was zo'n... Ja, gewoon de magie van met z'n allen meegesleept worden. Ja, dat is waanzinnig. En weet je nog welk nummer dat was? Of was de War on Drugs over zijn algemeen gewoon helemaal te gek? Nee, het begon steeds maar op te bouwen. Maar ik denk dat het breekpunt echt wel Red Eyes was. Red Eyes. Het was ook een hit op dat moment. Ja, dat was waanzinnig. Zullen we die gewoon gaan draaien? Heel graag. Oké, festivalliefhebber Riens van Ganswijk, dank je wel. The War on Drugs hoor je van Red Eyes. Of met Red Eyes. Straks praat ik verder met Rashida Azoug. Want wie is volgens haar de moderne voortrekker van vrouwenemancipatie in Marokko? Maar eerst maak ik even plaats voor het NOS Journaal van 1:30 met Levi van Eck. NPO Radio 1. Het kabinet wil de ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul zo lang mogelijk open houden, ondanks het oprukken van de Taliban. Demissionair minister Bijleveld van Defensie zegt dat het ambassadepersoneel ter plaatse onder meer nodig is om de asielaanvragen van de Afghaanse tolken en ander lokaal personeel te kunnen afhandelen. Pas volgende week komt er een oplossing voor de drie binnenvaartschepen die sinds eind juli aan de ketting liggen in Lelystad. In de drie met tarwe geladen schepen werd een te hoge concentratie van de giftige stof fosfine ontdekt. Het maken van een plan om de tarwe veilig over te slaan kost veel tijd. De politie heeft een derde verdachte aangehouden in de zaak van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. De 18-jarige man uit Hilversum wordt verdacht van het medeplegen van doodslag, poging tot doodslag en openlijk geweld. En de nieuwe bondscoach Louis van Gaal heeft de voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden bekendgemaakt. Nieuwe namen zijn die van Feyenoorder Malasia en Ajaxiet Rens. Maarten Stekenburg heeft besloten een punt te zetten achter zijn loopbaan als international. De 38-jarige doelman gaat zich richten op zijn club Ajax. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met Tim Schaap. Er is veel vakantieverkeer onderweg. Het is onder andere druk rond Arnhem en Amersfoort. Veel files staat er echter niet. De meeste files leveren namelijk zo'n 5 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitschieters. Onder andere de Afsluitdijk, de A7. In beide richtingen daar 40 minuten vertraging. Ook is er druk op de A50, Os richting Apeldoorn. Voor knooppunt Waterberg een file van 12 kilometer. En daar 20 minuten vertraging. De Nieuwsbv. Ja, waar in Nederland het de goede kant op gaat met coronacijfers, loopt het aantal besmettingen op Curaçao weer op en ligt de IC bijna vol. Vanaf vanavond gelden er daarom strengere maatregelen op het eiland. Wat die maatregelen precies inhouden en wat voor impact ze hebben op bewoners en natuurlijk op toeristen, dat bespreek ik met Leonie Schenk van het online nieuwsplatform Caribisch Netwerk. Goedemiddag, Leonie. Goedemiddag. Hey, wat voor strengere coronamaatregelen gaat het eigenlijk op Curaçao? Nou, de avondklok is weer terug. Die was in juni eraf na ruim een jaar. Terwijl vanaf 12 uur tot 4:30. Horeca moet dan om 11 uur dicht. Er moeten weer mondkapjes op bij het winkelen. Alleen bij het winkelen? Of? Alleen bij het winkelen, okay. Ja, klopt. Dus relatief valt het nog mee. Maar ja, RIVM die waarschuwde vorige week al van jullie doen te weinig. Het loopt ontzettend op. Er zijn 635 besmettingen. En waar het vooral om gaat is de IC ligt bijna vol. Er zijn 16 bedden. En je moet voorstellen dat is niet alleen voor coronapatiënten, covid-patiënten, maar voor alles. Dus als er nu, er zijn 14 bedden vol. Dus als er een ongeluk is met drie mensen die aan de trauma moeten, heb je al een probleem. Ja. Ze kunnen natuurlijk meer bedden ergens vandaan halen. Het gaat om personeel. Er staat nu op, voor één verpleegkundige die moet 4 IC-patiënten behandelen. Dus hebben we daar een personeeltekort? Heel erg groot. En de zorg dus dat het echt uit de hand loopt en dat ze het niet meer aan kunnen, ook met IC, is dus groot. Hoe is er eigenlijk op het eiland gereageerd op deze maatregelen? Ja, het is dubbel. Want men is natuurlijk bang voor de economische situatie. Komen toeristen nog? Dat gaat samen op. Ja. Natuurlijk bang voor gezondheid. Iedereen is daar veel eerder gevaccineerd 2 keer dan hier in Nederland. Maar ook mensen die 2 keer gevaccineerd zijn komen in het ziekenhuis terecht. Maar, want hoe kan het eigenlijk dat de besmettingen dan oplopen op dit moment? Nou, door het RIVM wordt gedacht door toerisme. Delta variant en vooral feestjes zijn brandhaarden. Het is natuurlijk niet alleen toeristen die het meebrengen, maar ook gewoon lokaal wordt er lekker weer gefeest. Dus mogen maar 100 man nu op feestjes komen. En niet meer na 11 uur. Dus de bewoners die maken zich zorgen over, gaan toeristen dit nog wel aantrekkelijk vinden op ons eiland? Maar op welke manier ga je hier last van krijgen als toerist eigenlijk? Nou, ik vind het dus relatief mild nog. Want voorheen had je een shelter in place, thuis blijven. Je mocht zelfs niet naar het strand. Kijk, de toerist kan nu op dit moment naar het strand genieten van het weer. En nog een drankje op het strand doen tot 11 uur 's avonds. Ja. Terwijl je hier in Nederland ook om 12 uur in huis moet en niet mag dansen en feesten. Dus eigenlijk valt het nu nog mee. Ja. Het is te kijken, als je daar ziek wordt. Ja. Is het een probleem? Of als je een ongeluk krijgt, is er een probleem? Want dan is er dan is waarschijnlijk er geen plek in het ziekenhuis. Klopt. Aha. En kijk, en als je een enorme feestganger bent, na 12 uur geen feestjes. Ja, dus. Dan moet je niet naar Curaçao, maar in Nederland kan je dan ook niet je hart ophalen. Nou ken ik genoeg mensen die zeggen, nou, ik ga echt voor de zon. Ja. Dus daar zit het dan nog niet, de angst. Nou is de angst wel, los van toerisme, heb ik begrepen, dat de premier zich ook zorgen maakt over schoonheidssalons, kappers, kledingzaken. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, dat is de lokale economie. Want die zijn gewoon overdag open, toch? Klopt. Maar nu worden feestjes heel erg ingedampt. En sowieso is het rijke feestleven op de eilanden. Maar daar is de cultuur van, je gaat niet zomaar naar een feestje. Je gaat eerst even langs de kapsalon. Ja. Je gaat je nagels laten doen en nieuwe kleren. En dat is de cultuur daar. Dat is hartstikke leuk. Ja, en dat valt natuurlijk nu weg. Dat is een hele grote business in de weekenden voor lokale kappers en zo. Dus daar maakt hij zich ook zorgen om, ja. Dus dat heeft wel echt een domino-effect op het eiland. Is dat zo? Of is dat gewoon een zorg die de premier heeft en denk je dat het wel mee gaat vallen? Nou, ik denk wel dat het zo is, ja. Ja. Hey, op dit moment, ik heb heel even gecheckt, laatste check. Curaçao staat nog op geel. Ja. Enig idee of dit gaat veranderen binnen nu en een korte periode? Nou, dat zou kunnen. Ik vind dat lastig in te schatten, omdat de eilanden eigenlijk, dat er mild werd mee omgegaan. Weet je, in Europa werd al sneller alles oranje en rood. Maar voor de eilanden, omdat ze zo afhankelijk zijn van toerisme, was het te lang. Nou, eerder geel, langer geel. Dus dat is lastig. Wat ik al zei, ik vind het nog vrij mild nu, maar het zou kunnen. Ja, als het nu nog erger wordt en de scholen zijn weer begonnen. En er zijn meer besmettingen ook onder de 12 jaar. Op Aruba zijn de scholen dan wel dat ze open gaan verlengd. Mm-hmm. Maar op Curaçao zijn ze nu open. Dus het is echt even afwachten. Besmettingen op Aruba zijn met name onder kinderen, zeg je? Grotendeels, okay. Ja. En daar zijn ook al in de 24 uur 4 doden gevallen. Dat is ook een heel serieuze situatie. Ja, wat raad jij toeristen eigenlijk aan die nu bijvoorbeeld willen gaan boeken? Oeh. Dat is een lastige. Hou het gewoon goed in de gaten. Want we hebben daar natuurlijk ook gewoon het toerisme nodig. En als je in je resort blijft, lekker wil genieten van boekje op het strand. Mm-hmm. En lekker eten in het resort. Dat kan echt nog wel. Ja. Ja. Maar wees voorzichtig. Nou, ja. Leonie Scheen, coördinator van het online nieuwsplatform Caribisch Netwerk. Dank je wel. Ja. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Deze week reizen we de wereld over met als centrale vraag: wie is dé feminist in jouw land? En wat is de status van de emancipatie en het feminisme daar? I'm focusing on women to be independent, to fight for themselves. And the world needs more girls like you. And I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. Come on, girl. I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. Ja, en vandaag maak ik een stop in Marokko. En dat doe ik met Rachida Azoug, journalist en ontwikkelingswerker. Welkom, Rachida. Ik heb deze week allerlei mensen te gast gehad hier aan tafel. Ik heb echt een reis over de wereld gemaakt. En ik vroeg ze dus allemaal: wie is de voorvechter van vrouwenemancipatie in jouw land? En wie is dat in Marokko, Rachida? Vanuitgaande dat mijn land is. Mijn ouders komen er vandaan. En ik heb inderdaad veel met het land te maken. Als we naar Marokko kijken, ja, zoals in alle landen. Mm. Vrouwenemancipatie is iets van vele vrouwen, is nooit van één vrouw. Maar de grande dame van de vrouwenemancipatie of het feminisme in Marokko is toch wel Fatima Mernissi. Fatima Mernissi. En dan moet je me uitleggen, wie is zij? Wie is zij? Nou, een hele bekende vrouw. Een succesvol wetenschapper, sociologe, schrijfster, professor. Ja, van vele markten thuis. Wat maakt haar eigenlijk zo bijzonder? Is het omdat ze van vele markten thuis is? Of? Ze was een van de eerste vrouwen die op het gebied van moslimfeminisme belangrijke werken heeft geschreven. Okay. En ze is ook een grote inspiratiebron geweest voor vrouwen die naar haar kwamen. Ja. Ik zeg trouwens is, maar ze is in 2015 overleden. Ja, ze is in 2015 overleden. Dus het is iemand die nog steeds voortleeft in haar boeken. De inspiratie die ze nog steeds geeft aan vele jonge vrouwen. Maar ze is er niet meer. Nee. Nou, noemde je emancipatie van moslimvrouwen, maar is dat ook het belangrijkste waar ze voor streed? Of waar streed ze voornamelijk voor? Nou, kijk, het is een vrouw die zich voornamelijk bezig heeft gehouden als wetenschapper met de rol van de vrouw in de islam. Mm. Maar dat had vele kanten. Ik heb haar bijvoorbeeld ontmoet in 2004... toen zij het boek publiceerde, De Europese Harem... waarmee ze een blik wierp op de wijze waarop in het Westen werd gekeken naar de moslimvrouw. En naar het idee van de harem. Daar hebben we trouwens een quote van. Want Fatima Mernissi die groeide zelf op in een harem. Ja. En ze zei er het volgende over. I discovered when I wrote this book that the Westerners have a different harem from mine. Mine is about an extended family. And it was growing up in a house with 30 people, aunts, relatives and so on. But the Westerners, for them, the harem is a sexual space. The notion of a man and many women. Voilà. Voilà. Rashida, Fatima, precies zoals jij het net al uitlegde... Fatima Mernissi die vertelt hier dat westerse mensen vaak iets seksueels maken van een harem... en dat ze het fenomeen dus eigenlijk helemaal niet goed begrijpen. En daarom schreef ze dus dat boek waar jij het net ook over had, Europese Harem. Wat wilde ze precies eigenlijk vertellen? Nou, met dat boek reageerde ze eigenlijk op de wijze waarop in het Westen... gereageerd was op een eerder boek van haar. Ah. En ze merkte namelijk tijdens haar boekentour... dat ze dat Westerlingen allemaal moesten lachen als ze het over de harem had. Alsof het een soort baganaal met een hoop vrouwen naakt. Het typische beeld van de harem in de orientalistische schilderijen. Dat is een heel ander beeld van het idee van een harem dan dat zij had. En het is heel grappig, want ik ben in het Westen opgegroeid. Ik ben geboren en getogen in Nederland. En ik ben ook opgegroeid met het idee van een harem. Dat is een plek waar een heleboel vrouwen zijn en een man die zich daaraan laaft. Maar wat was het dan in haar? In haar wereld was het eigenlijk, net zoals in het huis van mijn grootvader... een hele grote familie met een huis waarin een publiek deel is. Een semi-publiek deel van het huis waar de mannen komen. En een privaat deel van het huis behouden is aan de vrouw in het huis. Ah. En de kinderen. En, dat had dus helemaal niets te maken met seksualiteit. Één man liggend te midden van allerlei vrouwen. Nee, maar het heeft wel iets te maken met verschillende domeinen in het huis. Een deel wat voor vrouwen is. En wat in Marnitie groeide op in een grote, welgestelde familie. Met denk ik een hoop aanhang, familieleden. Een enorm huis met... Een vrouwendeel waar alleen maar vrouwen kwamen. Ja. Mooi is dat, hè? Hoe we daar eigenlijk helemaal in een soort van denkbeeld trappen... wat in de praktijk helemaal niet waar blijkt te zijn. Nou, het is niet totaal onwaar in de zin dat... als we kijken naar Harun Rashid, de oude galief... die had wel degelijk een enorme harem met heel veel concubines en heel veel vrouwen. Dus we weten ook wel waar het beeld in het Westen vandaan komt. Uh-huh. Maar de diversiteit in de islamitische wereld is enorm. Uh-huh. En heel veel families, in heel veel families bestaat geen polygamie. Nee. Die hebben gewoon één vrouw en hun dochters. Maar mijn moeder is bijvoorbeeld ook in zo'n soort harem opgegroeid. Weliswaar niet in Fes, maar in het zuiden van Marokko. En het toeval wil dat toen ik haar ging interviewen, dat zij mij vertelde dat ze mijn grootvader had ontmoet. Nou ja, jullie zijn gewoon gelinkt. Ja, dat was echt verbazingwekkend. Ik ging op voorgesprek in Hotel Ambassade, het beroemde schrijvershotel in Amsterdam. En ze vertelde me dus dat ze vroeg door naar mijn naam. En mijn moeder heet Sarahbili en mijn vader Azoug. En ze zei, Sarahbili, ik ken Sarahbili. Zoe en Sudu Hussein, ja, die heb ik geïnterviewd. En waarover had ze hem geïnterviewd? In de jaren 80, 70 en 80 heeft ze veel caravanen georganiseerd. Een soort burgercaravanen. Mm-hmm. Met kunstenaars, intellectuelen, activisten... die tochten maakten in rurale gebieden in Marokko. En tijdens een van die tochten heeft ze dus mijn grootvader ontmoet. En met hem sprak ze over de rol van zijn dochters in het tapijtknopen. Want in die omgeving... omgeving wordt door vrouwen veel tapijt geknoopt. Worden veel tapijten geknoopt. En haar vraag was eigenlijk, wat doen die vrouwen? Die werken, maar ze verkopen niet hun eigen tapijtjes. Hoe ging dat in zijn werk? En ze heeft eigenlijk door de jaren heen de arbeid van die vrouwen gevolgd. En de wijze waarop ze... En dat in beeld en in kaart gebracht dus. Ja, en het bijzondere is dat in dat gesprek mijn grootvader vergiffenis vroeg voor de wijze waarop hij zijn dochters met zijn dochters behandeld heeft. Want hij was streng. Mijn grootvader heeft nooit zijn dochters willen uithuwelijken, omdat zij eigenlijk zorgde voor het leven in de brouwerij. En zij zorgde natuurlijk voor tapijtjes en ze zorgde ook voor het koken. Dus het waren een soort... Het was het leven in het huis. Maar ze zorgde ook voor inkomsten gewoon. Ja, het zorgde voor inkomsten. Ze waren gewoon... Die wil je niet kwijt, toch? Als dat je en gratis en voor niks. Ja, nou goed. Daar dan excuses voor aangeboden. Maar even terug naar Fatima Mernissi. Want ik vind het echt wel een fascinerende vrouw. Inderdaad, van alle markten thuis. Heel erg druk. Ze schreef ook heel veel boeken en artikelen. En jij gaf het eerder al aan, hè? In de islam is zij ook... Ja, ze wordt eigenlijk een islamitische feminisme genoemd. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe verhield zij zich eigenlijk tot de islam? Zij probeerde eigenlijk de rol van de vrouw in de islam te onderzoeken. Mm-hmm. Maar ze probeerde ook eigenlijk de toegang van islamitische vrouwen tot de belangrijke domeinen als onderwijs, zorg en arbeid mogelijk te maken. Mm-hmm. Eigenlijk probeerden ze de scheiding tussen het publieke en het private domein te doorbreken. Kijk, de harem is natuurlijk prachtig, dat beeld van die vrouwen die daar hun eigen ding kunnen doen in hun deel van het huis. En dat had ook zeker zijn charme. Maar het was ook een gevangenis waar je niet uit kon. En waarvan jij ook schetst, want er opvoedingsmethodes toch zitten waarin je toch thuis moet blijven als vrouw om te zorgen dat er in ieder geval inkomsten zijn. Ja, want de zonen des huizes, die gingen er met een tapijtje vandoor en die verkochten dat op de markt, terwijl meisjes niet op de markt gezien mochten worden. In hoeverre heeft Mernissi eigenlijk als rolmodel een stempel gedrukt voor de nieuwe generatie? Nou, ik denk dat ze een enorme inspiratiebron is. En met de belangrijke boeken die ze heeft geschreven, ook nu in het hedendaags feminisme nog steeds een enorme rol speelt. Ja? Het is niet alleen een feministe die een belangrijke rol in Marokko speelt, maar het is ook echt wereldwijd. Want wat is haar nalatenschap? Haar nalatenschap is het feit dat ze vele anderen, zoals Amina Wadud of wie dan ook, iedereen heeft Mernissi gelezen. En iedereen heeft gezien hoe zij op het gebied van de intersectionaliteit... ze was woke voordat het woord überhaupt was uitgevonden. Dus iedereen kan daar nu nog van leren. En het is zonde dat heel veel mensen haar nog niet kennen. Het is dus veel breder dan alleen Marokko. Maar toch, als we even in Marokko blijven, hoe zit dat met die moderne feministen? Strijden die dezelfde strijd, zoals Fatima Mernissi deed? Ja, ik denk dat ze nog verder gaan. Kijk, ik bedoel... we hebben in Marokko nog steeds nog heel veel strijd te leveren. Zoals? Een jaar geleden ongeveer is Esma El Mrabit opgestapt als directrice van een belangrijk onderzoeksinstituut. Omdat zij, ze werd daartoe onder druk gezet, omdat ze het gewaagd had te spreken over het idee dat het erfrecht in Marokko oneerlijk is. Want mannen erven twee keer zoveel als vrouwen. Aha. En dat is duidelijk onrechtvaardig. En er steeds meer geluiden gaan op, van vrouwen voornamelijk, die zeggen van dat kan niet en het mag niet. In heel veel families wordt dat ook wel zelf aangepast. Hè. Je kunt naar de notaris en dan kun je het voor je dochters goed regelen. Maar dat is natuurlijk alleen maar weggelegd voor de mensen die goed opgeleid zijn, die sterke dochters hebben, die hun rechten opeisen. En dan zeg je goed opgeleid, maar die opleidingen is ook niet voor iedereen weggelegd, toch, in Marokko? Nee, en daar komen we bij onze stichting. Ik werk voor Moustakbel, een stichting die studentenhuizen runt in Marokko voor achtergestelde meiden. uit rurale gebieden. Opgericht door Hanneke Ouwehand van Hoof. Wij zien de zaken waar wat de Marinici voor streed. Daar moet nog steeds keihard voor gestreden worden. Mm. Omdat de toegang van jonge meisjes tot onderwijs, tot hoger onderwijs zeker, maar ook al gewoon de middelbare school, is niet voor iedereen weggelegd. En wat doet die stichting dan met name voor meisjes? Wat wij doen is meisjes die niet genoeg geld hebben. Het zijn families met problemen, weeskinderen. Echte situaties die hulp nodig hebben. Mm-hmm. Ondersteunen door het bieden van onderdak, voeding en extra lessen. Okay. Het gaat om meisjes die een middelbare schooldiploma hebben behaald en die naar Marrakesh komen om daar een hoge opleiding in te volgen in het hoger onderwijs. En die ondersteunen we daar. Heb je er vertrouwen in dat de dochters van deze meisjes het beter zullen hebben in Marokko? Zeker, ja. Zeker. Maar het is een lange weg. Het is een lange weg. Ja. Ja. Want er moet nog echt heel veel gebeuren, los van nou, als je ziet dat erfrecht al decennia lang opgegooid wordt, maar dat vrouwen echt totaal gedisqualificeerd worden op het moment dat ze het überhaupt naar voren durven brengen. Terwijl in de samenleving zelf vrouwen zoals mijn moeder, die analfabete is, eigenlijk echt vinden dat het gewoon onrechtvaardig is en dat het zou moeten veranderen. Maar omdat het te maken heeft, omdat het een islamitisch familierecht is het heel moeilijk om daaraan te tornen. Ja, toch, waarom ik het ook vraag, omdat sinds 2004 heeft de regering wel wat hervormingen doorgevoerd. Dus je zou verwachten. Inderdaad, de Mudawana, die is gemoderniseerd. Er is een nieuwe versie geratificeerd door het parlement in 2004. In 2000 vonden de grote marsen plaats na het overlijden van koning Hassan. En de nieuwe koning, Mohammed VI, die heeft zich eigenlijk was noodgedwongen ook om dat te moderniseren. Maar er valt nog heel veel aan te verbeteren. Ja. En onder meer dat erfrecht. Wat werd er toen gemoderniseerd? Ja. Onder meer dat je niet meer zomaar de vrouwen makkelijker konden scheiden, bijvoorbeeld. Dat mannen niet zomaar meer een tweede of derde of vierde vrouw konden huwen zonder toestemming van hun echtgenoten. Tegenwoordig moeten ze toestemming vragen, maar het is ook niet waterdicht. Dus er zijn nog heel veel problemen onder vrouwen. Ja. Er is nog veel werk aan de winkel. Ja. Maar kan Nederland ook iets leren van het feminisme in Marokko? Ja, ik denk dat een van de dingen die heel inspirerend waren toen ik haar in 2004 ontmoette, is dat ze met haar boek De Europese Harem eigenlijk ook een spiegel weer voorhield aan het Westen. En zei van, ja jongens, jullie misbruiken een beeld, jullie creëren een beeld van die onderdrukte moslimvrouw, waarmee jullie eigenlijk oorlogen voeren. De westerse hegemonie proberen te versterken. Dus het beeld van die islamitische onderdrukte vrouw, dat is er niet voor niets. Dat wordt geïnstrumentaliseerd, dat wordt gebruikt. Dat wordt gebruikt door de westerse wereld om oorlog te voeren? Of nou ja, om bepaalde regels door te voeren? We zien nu wat er in Afghanistan gebeurt. Dat is natuurlijk heel verdrietig. Het Westen heeft heel vaak onder het mom van beschaving brengen in het Midden-Oosten een oorlog gestart. Mm. En daarbij is dat beeld van die onderdrukte moslimvrouw heel vaak gepresenteerd. Alsof wij in het Westen onze vrouwenemancipatie al voltooid hadden. Terwijl we anno 2021 wel zien dat we ook nog een lange weg te gaan hebben hier in het Westen. Maar hoe kun je dat beeld veranderen? Ik bedoel, los van dit prachtige boek wat je net noemt. Maar goed, ik weet niet hoe iedereen het boek nu gaat lezen. Maar ik denk dat het belangrijk is om die diversiteit te willen zien. Dus ook om niet te vallen in dat plaatje van, er zijn zulke grote stereotypes van die harem, van die vrouw. Die zijn er, die worden ook gebruikt. En dat is iets waar Fatima Manisi wel het licht probeerde op te laten schijnen. En dat is denk ik was erg belangrijk, ook in der tijd. Ja. Je spreekt overigens ook over je moeder. Jij en je zus, oud-politica beide, geëmancipeerd. Is je moeder trots? Ja, zeker. Ja. Ze heeft niet het gevoel van, nou, jullie zijn wel heel erg geëmancipeerd. Of juist moedigt ze dat juist aan? Kijk, bedoel, mijn moeder was vroeger de hoedster wij moesten net moslimmeisjes worden natuurlijk. En dat is in de loop der jaren wel veranderd. Ik denk dat ze zelf ook wel ziet dat het belangrijk is dat vrouwen vechten voor hun rechten. Dat ze werken, dat ze onafhankelijk zijn. En ik denk dat veel vrouwen die misschien in hun jeugd niet zo feministisch waren, daar op latere leeftijd wat meer over openstaan. Misschien wel, hè? Ja. Misschien is dat het. Misschien moet je dat ook voor je dochters gewoon leren, af en toe. Om nog heel even in de sfeer te blijven van het feminisme in Marokko en natuurlijk Fatima Manisi. Je hebt muziek meegenomen. Wat heb je voor me meegenomen? Ja, ik heb Gtik meegenomen. Gtik betekent je zus. Mm-hmm. Zo noemt ze zich. Het is een rapper. Ik vind het wel heel bijzonder. Ze is nog wel relatief jong. Ze zingt veel over de positie van de vrouw in de samenleving. Als we kijken naar hip-hop in Marokko, dan zien we ook wel dat een hoop maatschappijkritiek juist in die populaire cultuur. Ja, tuurlijk. Dat hoor je altijd in hip-hop. Naar voren wordt gebracht. Ja. Dus als er ergens verandering vandaan moet komen, dan is het daar vandaan. En we weten dat in Marokko niet alleen op het gebied van familierecht, maar ook op het gebied van seksuele intimidatie op straat, in de bus, het openbaar vervoer in het algemeen, echt een groot probleem is voor meiden. En dat deze jonge meid daar aandacht voor vraagt. Hoe heet het nummer? Is heel belangrijk. Flia. Flia. We gaan hem gewoon draaien. Ja. Dankjewel, Rashida. We back. كنبغيو نزيدو كيجرونا نوحلو معاهم وصحام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام واحلى بين نعيب وحرام في قلبي العافيه في يدي لام واش نسمع الماي ديمن تلفت الشمال ولا ليمن في الدنيا عاشر تريما ربي معايا بالايمان وتشالك حالك كاينه في تشيله كون غافتيله الضو يظلام خو نكبر فريز بيريت زيرو ايتيكات بقاونا في كادر واحد كوبي كولي كيشي مونيكات لا امباير فلو رايمز ختيلو ارشيتكت غير بديت جاي زومي كيسولو جات دار توبان عبقري التلم فيني كدوب ديالكم مانتياخ نخلي الراب في الذاكره فلسفه ستيلو سميه حيت دازو عليا شيكيات ورد مبرز لو النيه ولينا نتعاودو بحال ليام وعلى الاخضر مغميك بقيت غافتيله وسط الليل فين غاتوصلني ما بغيتيش تبو خليك نظام الدنيا راه تسليت بقيت غافتيله وسط الليل توصلني ما بغيتيش تضو خليك نظام الدنيا يلا شعل يلا ضوي يلا شعل يلا ضوي ضوي ضوي يلا شعل يلا ضوي يلا شعل شعل فتي لو ضوي يلا كان داير ربي يغفر لي الحقد عليا الله يشافيك لا بالك في خوك شي فيس شوف واش راسك تنتا فيك كامل راسي غلطه في غنوريك تا تقول صافي ما كانش عامش بحق كنت عامل شي مره طلع اتفق صافي ملينا الغبينا بغينا الدنيا والدين حيت واخا سوالين ويدي دي كوز وي فيل كاين غير العائلة ولا تيم إما زيغن في لي غاسين داكشي علاش ماشي بحال هاي ورت زانكس غداك انت فليتلا. Dit was de Nieuwsbv voor vandaag alweer. Nu hier op Radio 1, Twan van Peperstraat met Blok en Twan. Ik ben er maandag weer. Maak er een heel mooi weekend van. Tot snel. BNN VARA. Ik ben normaal niet zo'n prater, maar als de vertaal gaat, dan raak ik niet uitgeluld. Het gaat over woorden. Ne hebben niet gedacht. Over hoe mooi zinnen kunnen zijn. De goeie gemat werd draaierig toen hij in een weeg ruikende substantie trapte. Over wat we voelen bij taal. Over taalschatten. Als je jezelf in een boek herkent, dan ga je schotsje lopen, hinkstap springen. Luister elke zaterdag van 11 tot 1. En word gelukkig in de taalstaat. Je bent een deel van alles. De taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Goh, weet je wat? Ik ga ermee stoppen. Fotofestival Naarden. The Art of Living.